أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. يوسف عليه الصلاة والسلام واقعیا تر دغه ځای بیان شو چې یوسف علیه السلام مور پلار ته وې استقبال وکاو وقاله دخلوا مصر ان شاء الله امنين. مصر کې اوسېګه یا مصر ته داخل شه په امن سره تاسو به هر اعتبار سره امن کې. بیا مصر کې دنه څه خبرې شوې دي آغا اللہ جل جلالہ دل تکی ذکر گئی. نو اللہ فرمائی ورفع ابویہ اچت کلوت یوسف علیہ السلام ابویہ مور او پلار پلرا علی العرش پتخت بادشاہ باندے پتخت باندے. نو دا خبرہ آتا سما کرو او بیائم ہو رہے چیدی یوسف علیہ السلام مور اپلار نمور اپلار ہو قرآن ذکر کردی دی خویہ خبر ادادا چیتا اس دماغیل دی یوسف علیہ السلام پل مور دی بنیامین پو ولادت کے اپادشی ہوا بازوی نماسی سر نکاہ کرو یعقوب علیہ السلام ماسیم پا منزل نموری قرآن و دزکم ہو رو. او دویم مطلب ادادے چدا خپل امر بازي مفسرين وي دغه وخت کې علاج ونده والله تعالی علم حقیقت الله تعالی ده. قرآن ابوي ذکر کړو نو دا دواله اوچت کړه عل العرش نارش هغه لکیږي کرسی ته تخت ته پاتخت د بادشاہ باندې عرش د الله لپاره مې استعمال شوی دی عل العرش استوا خو هغه د الله صفته استوا عل العرش د الله صفته حقیقتا الله تعالی ده ال تکي د کرسی معنی کول دا غلط دی. بس عرش استوا علی العرش دا د الله صفت ده دا الله د شان سره چې څنګه خای پاغه باندې زمون عقیده ده پاغه باندې چې دا الله سم مراد ده او ماغه ده صحیح شه دا الله صفت ده. عادل ته کې د عرش نه مراد اتخد بادشاہ ده نو مور خپل لري ګور قرآن عجیب الفاظ دي دلته کې داونه چې ټول د بادشاہ تخت وجود کړه مور خپل لري یاد اگر هم ځان تعالی نورم ملمانو دو کنعان نراغلو دو نورم قدر پکار دیں و دو مور او پلار زیاد قدر پکار دیں اگر نمزان دانا چه دو ملگرو قدر بیاوی کو دو مور او پلار قدر روکشی دا خبران بازی خو بارحال اگا بیا مور او پلار تاوی داوی زمانگا نوکر دیں که کپڑی خرابی نوی دا زمانگا نوکر دیں واقعات تاسو ہو ری دلی دیں خبر نمزان ترا لگن نا دو مور او پلار قدر بکن دا پیغمبر دا پیغمبری اصول لی ورا یوسف علیہ السلام هغه تخت ورکړه دا د سره پاره چې دا د هغه تعظیم وشي انتهایی تعظیم وشي د مور او د پلار. او دویم کار سو شو دویم کار دا شو قران فرمای وخر له سجدا او دی پری وتل دی یوسف علیہ السلام ته سجدن سجده کوونکی نو تفسیر لګلی تفسیر کبیر چدل تک دا نور پر سجدہ باندے پری وطل صحیح شو یعقوب علیہ السلام مور اپلار آلہ حالنو نو اغی یوسف علیہ السلام تا سجدہ ندکڑی دادا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ خبر ادا آو تعظیم دا یوسف علیہ السلام دا غیر اطلو سرم اشو خبار حال اکثر مپسرین دا غلی کلی دی چی یوسف علیہ السلام تا ټول پر سجدہ باندے پری وطل ذکر دا خوب پا تعبیر کم سپومه او نورو مو کنا اغا سوکو داغین مراد مور اپلارو او یول استوری داغین مراد اغرو نو نو اکثر مو پسیرین رالی کلی دی وخر رو او دا ټول پریوتل کمورو اکپلارو کرونو لہو دی یوسف علیہ السلام تا سجدن سجدہ کون کی دل دکی پا مسئلہ با نیزان پویا گئے سجدہ دا تعظیم دیتا وی لکی کی سجدہ دا تعظیم سجدہ پا دو قسمہ دا یو سجدہ دا تعظیم دا بل سجدہ دا عبادت دا سجدہ دا عبادت دا پا طول دینونو کی دادم علیہ السلام نراوال تا قیامت بل چاہتا جائز ندا عبادت دا اللہ حق دے کدا صفت دے بل تور کو انسان پہ مشرک گرزی دینا مراد سجدہ دا تعظیم دا او سجده د تعظیم په اديان او سابقو کې جایز و. په نور دینونو کې سجده د عظمت لپاره د عزت لپاره هغه جایز و، نو لہذا په دې باندې اشکال ناراضي یو مطلب ده. اذن مطلب او د سجده د عبادت شنو بیا اشکال ناراضي ذکر لهو په معنا د الیه دی وخر او دی پریوتل لہو اے الیہ پترد یوسف علیہ السلام ماندے سجد للہ سجدہ کولا اللہ تا لگا منگا قبلہ اگر صرف طرف دے منگا کابی تا سجدہ نہ کہو سجدہ دا چاہ پارا کہو اللہ دا پارا کہو صرف مسجود ان الیہ او طرف اگر زمانگا قبلہ دا حبر حمزین تعالی یوسف علیہ السلام اگر مسجود لہو نو مسجود الیہ او طرف اس پشان دا کابی نور سجدہ اگر دا اللہ دا پارا وا نبیان اشکال نرازی. او بازی ہوئی دا سجده دا شکر و دا اللہ دا پارا او بازو دل تا کیا دو معنی نوری کری دے اغم ہو رہے اغم معنی کمزوری یو معنی ادا کرے سجدن پا معنی دا منقادین تابدار وخر رو لہو او دی شو دے یوسف علیہ السلام دا پارا سجدن تابدار خبر ہم زیان تعالی خدا معنی اغا کمزوری دا نا معنی زکر کمزوری دا چه ال تخرو لفظ دے او خرو لفظ اغب پریوتو تولی کی گی نو دا معنی اغستل چه را دا بہرحال تابدار شو لاس پنامشو نو دا معنی اغا بہرحال سی نور توجیحات ام دل تشوی دو اغا توجیحات کمزوری دی زکر خرو لفظ پریوتو تولی کی گی او سجدن پز مکا باندی تندی لگولو تولی کی گی نو سجدہ شوی دا یا خو پادیانو سابقاو کے جائز و دا دیو جنا یا دا تدوی ممانا ما ذکر کرا چه صرف پترب دا غی کڑیوا نور دا اللہ دا پارا کڑیوا او دا یاد ساتے زمون گپ دین کے گوری دا یاد ساتے ناجائز دا سجد عبادتم غیر اللہ تا ناجائز دا او سجد تعظیمم پدین محمدی کے اغا ناجائز دا او دا غی دا پارا دیر دلائل لی لگا دا غی دا پارا یو دلیل دا دی چه پیغمبر علیہ السلام بدا دعام کولا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يا الله زما قبر اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد او كما قال پیغمبر علیہ السلام به خدای زما قبر ابد مگرزه چې خلک عبادت کوي ځکه خلک د بت عبادت کوي کنه چې خلک تعظیم کوي زما قبر تسید دی لګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا قبولیت او هغه عرب الله دمر سخت کړی دعا د نبی علیہ السلام قبول شوه دا چې دیوالونو خو ته تیرې کنه صحیح سلام تم بس علیہ السلام وکړي شي او په مخه رسالت ای بس اگې رسالت ای په مخه باندې زی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا قبولیت یو دلیل دا د سجده تعظیم اغا او بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په یو موقع باندې په مختلف موقع باندې احادیث کې روایت راځي تفصیلی روایت دي صحابه زنور کسان لیدل چې خپل مشرانو او اکابر ته به سجده کولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم صحابه وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او خصوصا سلمان رضی الله تعالی عنہ سلمان فارسی دا ولا تسجد لي يا سلمان واسجد للحي الذي لا يموت اے سلمان مات سجدہ مکوا سجدہ اغزاد تکوا چه احی لا يموت تے ہمیشہ جو اندر پاغبان مرگو نرازی او درین دلیل دارے غیر اللہ تا سجدہ کا جائز وے نو پیغمبر علیہ السلام پر مائل لو کنتو آمرو احدا ان يسجد لی احد لأمرت المرأة ان تسجد لی زوجها پیغمبر دا خدای فرمایي کدا الله نے سجدہ بل چا تسجدہ جائز وی نما بخذ تو حکم کلو چې خپل خاون تسجدہ کو زکه دا حاون حق هغه په خذ باندې ډېر انتهایی سیوا دی ټول رزاغه غلامی دا خدای غلامی او عبادت دومره نه کوي او سار چې کودا له پوګل کی دکان تلل شي نو بس ټول رزاغه لپاره ګټه وټه دا داغه د بچو لپاره داغه د پاره منډه ترل دي پیغمبر دا خدای فرمایل کو چرې سجدہ غیر اللہ تجائز نما بخذ توی چې خاندان ته سجده کوي نو پتا اولګی د دې حدیث نن پتا لګی چې غیر الله ته سجده جائز نه ده دلیل پټی خو یو خبره تبلکم او بیګا ته چا ټلیفون مکو ناګی کې لغون ته کی تفصیل کوم دي نه چې هو ته ما پرویز را سره چاله ته ټلیفون مکو هغه بارکم لغون ته بهر حل درس نه خارجه مسله ده او ویلی او دلیل یې موري مسلمانانو کی یو رسم دے رسم یو عبادت تے او عارضی عبادت تے اگر تولی کی گی جنازہ حبر ہم زیان ترالا پا جنازہ کی تاسو گو رہے موس تاودس کو جنازہ تاودس چا کنشتا شتا موس کی قبلی تا مخکو جنازہ کی مخکو کنا مخکو او اگر کی نیت کو نیت دے کے کو کنا کو خبر ہم زیان ترالا کم شروط چې دي هغه د موز د پاره دي تقریبا ته وګورنه هغه ټول شروط هغه د جنازې لپاره دي. هو په جنازه کې روکو او سجده نشته. روکو او سجده پکې ځکه مخ کې د مړي ناش بوتي دا هغه مخم ته طرف ترې مخې قبله طرف ته خو بیا هم جو کې مشابهت راځي د هغه بوتانو سره چې هغه ته سجده لګيږي مخې ته پراتی نو د دې وجه نه دا عارضی عبادت چي دی. د دې وجه نه الله جل جلاله په دې کې د روکو او د سجده حکم نه لګړي خبرم ځای تعالی ځکه دا بیا سجده تعظیمی راته د مېد د احترام د پر برابرتلا نو د دې وجه نه شرعاً زمونږ په اسلام کې د اسلام کې هغه شی چې هغه نه شرک پیدا کیږي یا د شرک شوبه پیدا کیږي یا مشابهت وي چونکې دا تر قیامت چلی دن کې دین دی نو الله په دې کې حرام کړی. او یو دغری خبرې د دې متعلق نورې وو ځکه چې له وانت کې ذهن صفاش په مشرک او بازي غلط خلق راوتی مله مسلمانان چې هغه اوړي دا هغه جنازه کوي نو دا د دې لپاره چې یو شپارست او بل احترام دی. یو شپارست او بل احترام دی. نو غایبانه جنازه څنګه ناجایز ده چې څوک د چا لپاره شپارست کوي نو هغه ورسره خبر هم ځای انتراله څوک چې د چا شپارست کوي مخ کې رواني هغه مخ کې رواني ورپسې دا بل رواني سره کې تکړه لګا زماره لپاره شپارست وکا همون د مړي نزد کړست زموږ امام صاحب وي دلته چونکه دا شپارسي مخ کې پکار دی خدای دې ورپسې رست زکه چې داغه نه عبرت واخلي خبر هم ځای انتراله. نو په اسلام کې هغه دا چونکه یو شپارست یو احترام دی د دې وجه غایبانه جنازه ناجایز ده. اوس باز خلک کوي پرون ماته مونږه جمعه ته جوه ته ټلیفون شو ده مینه یو طالب مړه حرام کې مکه کې التا دلته غایبانه جنازه کوي نو ماده غایبانه جنازه نشته یا شپارست احترام دی او اغالته دی. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جنازه کړی په نجاشی باندې دا نبی علیہ السلام خصوصیت ته یا د نجاشی خصوصیت ته او هغه روایت کې چې رسول الله لپاره راضی مراد ته نه یا دعا ده او که جنازم شي نو دا د نجاشی خصوص د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت ته خبر هم ځای تعالی او غایبانه جنازه وی نبی علیہ السلام صحابه په د لک د پاسه صحابري سو په یو مکو پاتې وسو یو ځکه سو بل ځکه او خبر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراته د دې یوې واقعنه علاوه په یو صحابي باندې نبی علیہ السلام غایبانه جنازه نه کړې. صحیح شو او که غایبانه جنازي شروع کنه هو بس بل کار هم نه کله په خبر نه میسج راځي کله په نیټ باندې خبري کو کله یو مقتدی راځي استاد زمونږه پښنغر کې مړ شوی دی دلته به جنازه کو یو بوې مردان کې شوی دی بل بوې کراچۍ کې شوی دی نو بس بیا بل کار نه نو غایبانه جنازه ناجایز خبر هم ځای انتراله دایات ساته مسلمانانو کې دارا سم ډیر بهترین د جنازې او عبادت ته بعضي ابو ته ورځي بعضي سوځي او مسلمانې دفن کوي دا به بهترینه طریقه ده ځکه د مسلمانانو د جسم چې ده ګویا کې د دې لپاره د ځمکه مور ده او د روح ول پلار ده نو پلار چې زینو بچي چا ته والا کوي مور ته والا کوي کنه نو هغه یې نیر ته ولي سو کې نیر ته ولي جاپانيان نیر ته ورځي او اندوانې سوځي او د مسلمانانو صحیح طریقه پلان چې رساتی کی روح نو هغه یې مرته حواله کیه نظمه کې ته حواله کی خبر هم ځای انتراله. نو بهرحال د جنازې نن دا معلومیږي کچره سجده جایز دی نو په جنازه کې به هم گنجائش ورکړ او په جنازه کې انده طریقه نشته نه پاره کې رکوشته نه پاره کې سجدهشته اگر چې مزد پرم کم شرایط یې پکېشته نو دا یاد ساته چاته ټیټیدل په سلام کې دا خبره ټوله ناجایز دي. سجده تعظیم او سجده عبادت دا دوال په اسلام کې ناجایز دي. پاتې شو د یوسف علی السلام دین کې دراغه بارکه ما خبر او وقالا اوه یوسف علیه السلام یا ابته اپلارا هاذا تاویل رؤیا چونکه خوب اپلار ته بیان کول امور ته ونه چې اپلار امور بلکې اپلار ته وي هاذا دا چې دی ټول په سیده پراتو سلویخ کال یا اتیا کال ترچو ور خوب کله نه کله مونږه خوب وي نو مونږ بیا سار ګورو چې بس دا بس صادق شي خو کې بعد ټیم کې ډیره زمانه لګي ته بخوبوی نه هغه ډیره زمانه بعد صادقي نو یوسف علی السلام یې هاذا دا چې دی نه ټول چې بسیده پراته تعویل رو یا دا تعویل له خوب زماده من قبل چې وړاندې د دین او هغه مالی دلو کج علی ربی اوبر زو اګیل رب زما پالون کې زما حق کا رشتیا موافق د واقعي سره ثابت او هغه الله جل جلاله ثابت کو. او بیا سو مختصر واقعات خبر ذکر کړي یوسف علی السلام باندې حالات ډیر تیر شو او نور حالات ذکر نکړو بس دا یو خبره وکړه وقد احسن بی او احسان کو الله تعالی په ما باندې اذ اخرجنی په هغه وخت کې چیزی را او با سلاما من السجد د جیل ګوره نور واقعات ذکر نکړه چې زرو بوت لما کویته اور ظلمه یو او زلیحې چې کوم دې په مصیبت کې پنسا وکړه زکه چونکه دې کې دوه خبرې وي یو خوبه د پلار تخامخه افسوس ملاوي د پلار په بچی باندې خپګی چیرې بچې په تابه نه زده ترجو نو هغه خبرې ذکرو نکړي دغه خبره ده هغه خبرې ذکر نکړي نو پدې کې دې خبرې ته اشاره ده چې هغه خبرې ذکر نکړي چې یو ځل یوسف علیه السلام خپل روح ته معافي کړو او چې کله چې ته معافيو کې د یو خبرې نو بیا هغه خبرې بیا ذکر کول دا مناسبه ندی پاگه سر ملامت اکول نو کدوی چیر دیرونو بوت لما او کویت او غرزو لما بے خرس کلما صحیح شکنا نو بیا پدی که گویا که دیرونو بیا ملامت اکولو حالانکه یوسف علیہ السلام رونو تولیو چی لا تسریب علیکم اليوم تاسو باندې اس اعتاب او ملامتیا نشتا او درے میں خبر دلتا مپسرینو لیکی لیر دی جملہ کی بہترین خبر دا گورا یوسف علیہ السلام سے ذکر کرو انور مصائب ذکر نکړو چې کوم انعام په الله تعالی کړو هغه نعمت ذکر کړو د جیل نو تل دا انعام د دې لپاره چې یوسف علی السلام بادشاہ شو دا مصیبت به نو ذکر کړی جیل مصیبت او چونکه د جیل نو تل دا ذریعہ د بادشاہت وګرځیدا نو هغه خو ذکر کړو د کوئی مصائب ذکر نکړو نو علما لیکلی دي چې مسلمان لمدا پکار دي چې کله مصائب عمرشی نعمت عمرشی نو د نعمت په لو ذکر کول پکار دي چاته تذکرہ کوي دا نه چې خدای را باندې دا غمونه اوستل ډیر اوستل چې کوم احسان په کړه دي نو هغه احسان دې ذکر کی د شکر هغه په لو دي بیان کی خبر هم ځین درلا نو د خپل پلار تا هغه واقعیه بیان نه خو پاغي کې هغه خبره بیان کړي چې کوم خبره د شکر د پاره ذریعہ ده چې هغه په الله نعمت کړو د جیل نه رو باسلو نو شکر والے پهلو بیانول پکار دي مصائب هغه پر خدل پکار دي پاغي باندې صبر پکار دي وقد احسن نبی او احسان کو الله تعالی په ما باندې اذ اخرجنی باغ وخت کې چر او با سمالرا من السجد جیلنا وجاء اورا واستل بكم تاسلرا من البدو د باندې نو هغه وخت کې یعنی هغه یو زنګل او صحرا و کنان داسه خامخ خارین و مصر ډیر په خوانه هغه خاریدا او دغه وخت کې دا کنان چې دا یو باندې و یو صحرا و داسه مستقل زیاده آبادی نه و ندام الله احسان کو ومن بعد ان من بعد رفت دینا ان ذا شیطان او چې فساد را واست شیطان داخل شر فساد د پاره بیني په ما بین زما کې و بین اخوتی او په ما بین درونو زما کې دیتم وګورئ ګور عام طور هغه انسان چې کله نقصانو کې نغت نسبت کی دا وي تاره سه او کړه تاره سه اگر هم ځان تل فساد را واست او مس کې شیطان او کاروي غرو کړي واګن کوئی بوتل اغیو کوئی تا اغیو غرزل خرص کلے اغیو غرور ہوتے ہیں نسبت انکو اغا طول اغا مسائب او اغا نقصانات اغی پا شیطان بانے وروارو ابر امزین تغیلا دلید پارا چرونا ملامت نشی تا استماو چی سلی و پیرم آپ کی نو بیا بے عمر لپس تپاغی بانے ملامت کہنا ابر امزین تغیلا دا اسلامی اصول لدی نو بہر حال اغا خبری تذکر او کا پلار تا چی اللہ من بندی دیر احسانات اکلو تاسو راوستے زید جیل نرو با سلم من بعد ان نزع نزعوی لکی کی دیو شیک دا پساد دا پار داخلی اغی مست ور داخلی کی جنقصاناتو کی ان نزع شیطانو دا چی داخل شد منگ پا مست کی شیطان دا پار دا پساد بینی پا مست زما کی و بین اخوتی پا ما بین درون زما کی ان ربی لطیب یقیناً رب زما چرے پالون کی زما چرے لطیفن دیر باریک بین دے تدبیر دیر باریک تدبیر دے لما دا اغس و یشاو چی اللہ تلا وڑی انہو هو العلیم الحکیم دکا اللہ تلا چرے العلیم پوئے دے پا مسالحو باندے پا تدابیرو باندے الحکیم و حکمت والا دے پا خپلو پیسلو گے چکا میں پیسلے کی او تدابیر کی نو دا خپل حکمت مطابق کی تا اللہ جل جلال ہو یو پیسلا اغا دا حکمت نا خالی اغا ندا بس ده ورفع بويه اوچته کلو مور خپل خپل عل العرش پتخ باندي وحرو او دي پريوت الله پترب يوسف عليه السلام سجدن سجده كون کی یاد ته سجده كون کی سجده تعظیمی وقال او يوسف عليه السلام يا ابتي ابلا زما هذا دا چه ده تاویل رؤیا یا تعبیر دو خوب زما ده من قبل اولان ده دینا چه کم خوب اغا اولان ده دینا یعنی اولان ده مالی ده لیو قد جعلها تحقیق سراو گرزول ده ده لرا ربی پالون کی زما حقا موافق دوا کی سرا رشتی نه او ثابتو وقد احسن او خالدال چه احسان کرده بی پا ما بانده رب زما احسان کرده ما بانده اس پا آغا وقت که اخرجنی چراوی با سمال را من السجن دجیلنا و جا ابیکم او را استعتاسو من البد دسحرانا نگو را جیلنا وی چارا ہوگا سلم خپل رب تا سوال تا چارا ہوستا ہے حالانکہ سوال جا برپسی چا کرده یوسف علیہ السلام کرده خبران زیان تا نو چې کوم خکارونه دی الله ته مسلمان له نسبت پکار دی نه چې اصل ما خو غټو وانه دا الله خو اگر چې مهنت تا کړې وجا اور واست رب زما بكم تاسل را من البد د باندې نه د سهرانا من بعد ان نزع الشيطان رست د دینا چې داخل شي شیطان د پرد فساد بيني وبين اخوتي پما بين زما کې او پما بين درونو زما کې ان ربی یقینن پالون کے زما لطیفن باریک تدبیر والا وی لما دا سا یشاو چوی والی انہو یقینن دا اللہ چدے ہوا العلیم هم ہا پوئے دے الحکیم هم ہا حکمت والا دے